اور فضائل و مناقب تو ان کے ہیں لیکن وہ صحابی رسول بھی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے کئی حدیثیں اپنے نانا سے سن کر براہ راست بیان کی. یہ موضوع تھا اور اسی پر ہم نے اپنی گفتگو کو محدود رکھا. آج ہم اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں جو عام طور پر مسلمانوں کے فرقوں میں غلط فہمیاں اور اس میں مذہب اہل سنت و جماعت کیا ہے، یہ بیان کرنا ہے. اور اس بیان کرنے کی بنیاد یہ ہے، رافضی فرقہ جب بھی کہیں بیان کرے گا کوئی نہ کوئی ڈنگ ضرور مارے گا اور اپنے بیان میں یہ باور کرائے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار میں کچھ مفارقت تھی، اختلاف تھا، دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کے فضائل اور مناقب بیان نہیں کرتے، اور ایک دوسرے میں خاصی مخاصمت تھی. اس کے وجوہ اگر بیان کیے جائیں تو ہر ایک کے لیے ایک الگ عنوان چاہیے. مثلا کبھی زندگی نے وفا کی تو ہم ایک ایک کو الگ الگ کر کے بیان کریں، ان پر تان یا لام تان کہیے، ان کے وجوہ ان کے نزدیک کہیے. مثلا باغ صدق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب مانگا، صدیق اکبر نے منع کر دیا، ایک تو یہ لڑائی ساری زندگی جاری رہی. خلافت کے حقدار اور مستحق حضرت علی تھے، یہ تینوں حضرات زبردستی مسند خلافت پر قابض رہے، ایک یہ انہوں نے بہت برا کام کیا. ہماری یہاں صحہ ستہ میں بخاری شریف میں امام بخاری نے ایک باب باندھا جس میں حضور علیہ السلام کے وصال شریف سے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ نقل کی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث کتب احادیث اور محدثین میں حدیث سے قرطاس کے نام سے مشہور. قرطاس کہتے ہیں کاغذ کو، کاغذ والی حدیث. اس سے حدیث سے قرطاس اس لیے کہا گیا کہ حضور نے اپنے وصال سے چند دن قبل کاغذ اور قلم مانگا کہ میں تمہارے لیے ایسی نصیحت یا وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد میں تمہارے یہاں کوئی معاملہ، کوئی خرابی اور مخاصمت نہ ہو. لیکن حضرت عمر فاروق نے لکھنے سے روک دیا، ورنہ حضور علیہ السلام جو ہیں وہ یہ لکھنے والے تھے کہ حضرت علی میرے بعد خلیفہ بنیں، اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو ایسا کرنے نہیں دیا. یہ واقعات وہ اپنی زبانی یا ہماری کتابوں کی عباروں کے غلط ترجمے کر کے مسلمانوں میں غلط فہمی پھیلاتے، یہ اس کے اسباب ہیں غلط فہمی پھیلانے. اب حدیث سے قرطاس پر ہم کلام کریں تو پورا وقت چاہیے، باغ صدق پر کلام کریں تو پورا وقت چاہیے، اسی طرح جو جو ان کے اعتراضات ہیں ان کے لیے خاصا وقت چاہیے ہوتا ہے، اور یہاں وقت عام جانتے مختصر ہوتا. ہم یہ کرتے ہیں کہ اہل سنت و جمان کی تمانیت قلب کے لیے کہ ان دونوں حضرات میں کس قدر محبت اور پیار تھا جسے لوگوں نے بغض اور حسد میں بدلا، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہم عرض کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کہلانے والوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو ناسبی کہلاتا ہے، اس کے عجیب و غریب عقائد. شیعہ حضرات میں ایک طبقہ ایسا جو بہت زیادہ غالی ہے، یہاں تک کہ شاہ عبد العزیز محدی دہلوی فرماتے ہیں کہ رافضیوں میں سب سے بے راروی کا شکار وہ طبقہ ہے جو حضرت علی کو خدا مانتا ہے، اور جو حضرت علی کو خدا مانتا ہے، آپ اس ماحول میں بھی دیکھیں کئی حضرات ہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ وہ السلام علیکم نہیں کریں گے بلکہ سلام کی جگہ مولا علی مدد کہتے ہیں، یعنی لفظ سلام یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سلام، تو وہ سلام کے وقت میں حضرت علی کا نام لے کر کے یہ کہتے ہیں. ان کے نزدیک ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امام، جیسے امام حسن، امام حسین اور ان کے بعد کے امام باقر، امام صادق وغیرہ وغیرہ جتنے بھی امام، یہ کہتے ہیں اصل میں کہ یہ امام کا درجہ نبوت سے بڑھ کر، معاذ اللہ، ان کے نزدیک امامت کا درجہ جو ہے وہ نبوت سے بڑھ کر ہے. اور ان کی دلیل سماعت فرمائیے، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تجھے اس کائنات کے لیے امام بنانے والے ہیں. کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے پھر اللہ فرماتا ہم تمہیں امام بنانے والے، معلوم ہوا کہ امام کا درجہ نبوت سے افضل ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہاں امامت سے مراد ہے انبیاء کی امامت، انبیاء جو ہیں ان میں امامت، یعنی جیسے اول العظم جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امام ہیں، جیسے ہمارے اور آپ کے آقا تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے امام ہیں، وہ یہ سمجھے کہ امام حسن، امام حسین ان کا درجہ جو ہے وہ امامت سے بھی بڑھ کر. عراق میں ایک ایسا فرقہ ہے جو اتنا غالی ہے، اتنا غالی، اس کو ہوشیار رہیے آپ ان کے واردات. کہتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور نے ایک دستاویز حضرت علی کو دی، کیونکہ اعتراض یہ ہوا کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ کی جانب سے، تو دوسرے فریق نے اعتراض کیا کہ اگر ہم اس صلح نامے پہ دستخط کر دیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تو آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، جب اللہ کا رسول مان لیا تو جھگڑا کائے، جب اللہ کا رسول مان لیا اب جناب مفاہمت اور صلح نامہ کائے کا. حضور نے فرمایا پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہا آپ یہاں عبارت کاٹ کر کے لکھیں محمد ابن عبداللہ، ہم اس محمد سے صلح کرتے ہیں جو عبداللہ کا بیٹا، اس لیے کہ آپ کو ہم عبداللہ کا بیٹا مانتے، آپ کو ہم جو ہے وہ نبی تو نہیں مانتے. حضور نے حضرت علی کو دیا، فرما علی اس میں سے محمد رسول اللہ کو کاٹ کر محمد ابن عبداللہ لکھ دو. بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الصلح، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، اگر عقل کے ناخن لیے جائیں، ایمان کی آنکھ سے دیکھا جائے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں کیسے کاٹوں اپنے ہاتھ، اس لیے کہ میرا تو ایمان ہے کہ اللہ کے رسول، میں کیسے کاٹوں گا. اب دیکھیے مارے گھٹنا پھوٹے، ہاں وہ فرقہ یہ کہتا ہے اگر حضرت علی یہ عبارت کاٹ دیتے تو حضور کی نبوت منسوخ ہو جاتی. دیکھا آپ نے کہاں کی بات کہاں لگائی جا رہی. ان ساری چیزوں سے اہل سنت جماعت کو بچنا چاہیے. یہ ہماری تمہید محض آپ کو چوکس کرنے کے لیے تھی. اب آئیے ہم باہمی ان کے تعلقات کو اپنے دانش میں بڑے معتبر صحیح روایات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے ترمذی شریف کی حدیث، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، دیکھیں دونوں کی محبت کا عالم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، امام ترمذی نقل فرمایا کہ ام المومنین یہ بتائیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی اور عورتوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے؟ یہ سوال حضرت عائشہ صدیقہ سے ہو رہا. آپ یقین جانیے کہ ہماری کتابوں میں ایک نہیں سینکڑوں دلائل ایسے موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام، آگے بھی آپ سنیں، حضور علیہ السلام کو اپنی تمام ازواج میں حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ محبت، اور تمام مردوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو سب سے افضل ہیں. لیکن یہ باہمی آپس میں ان کے معاملات. امام ترمذی نے یہ حدیث نقل کی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ تمام خواتین میں حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. پھر ان سے پوچھا گیا، چلیے خواتین کا تو طے ہو گیا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی، اچھا مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محمد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت علی سے تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب مجھے بتائیے معاذ اللہ، کوئی دل میں مائل ہوتا، کوئی حسد ہوتا، کوئی برائی ہوتی تو کیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ یہ بیان کرتی؟ ہر یہ بیان نہیں کرتی. اب آئیے امام بخاری، امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے جیسے یہ حدیث امام ترمذی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے بیان کی اور امام بخاری نے تقریباً یہی حدیث دوسرے انداز میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواتین میں عورتوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو خواتین میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ فرما ان کے ابا سے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں ان سے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کو محبت تھی. تو آپ نے دیکھا دونوں میں لگاؤ پیار محبت ہم آہنگی، کہ ان حضرت فاطمہ سے پوچھا تو وہ کہتی ہیں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ مردوں میں ان کا ان کے عباس. جب ام المومنین سے پوچھا وہ کہتی ہیں کہ خواتین میں عورتوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے. پوچھا تھا مردوں میں، کہنے لگے مردوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت علی سے ہے. یہ جو امام بارگاہوں میں بیٹھ کر ہوا میں مکے لہرانے والے، اللہ اکبر، آپ میں نے تو کسی سے سنا، اس لیے کہ میں سنتا تو نہیں، کسی نے باضابطہ مجھے یہ آن کر بات بتائی، اور ایسے وقت میں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی توہین اور رسالت پر بات گفتگو ہو رہی ہو، شیعہ مبلغ نے اپنے شام غریبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بت توڑنے کے لیے گئے، جب فتح مکہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نے بتوں کو توڑ دیا اور تصویریں ساری مٹا دی. جب حضور داخل ہوئے تو ابھی بھی کچھ اس کے آثار باقی تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت علی نے کہا کہ آپ میرے پشت پر سوار ہو کر اس کو مٹا دیجئے. حضور نے ارشاد فرما، علی تم میری نبوت کا بوجھ نہیں سنبھال سکتے، تم میری نبوت کا بوجھ نہیں سنبھال سکتے. اور یہ بات کہہ دینا فائدے سے خالی نہیں کہ حضرت علی سے فرما کہ تم میری نبوت کا بوجھ نہیں سنبھال سکتے، اور وہی بوجھ حضرت صدیق اکبر حضور کو کندھے پہ لے کر غار ثور میں چڑھ گئے. یہ ایسا ہے کہ حدیث تاریخ کہیں سے بھی آپ اس کو نہیں جھٹلا سکتے کہ صدیق اکبر حضور علیہ السلام کو اپنے اوپر لے کر اور جب چلے ہیں نکلے ہیں، تو حدیث شریف میں بعض ایسے آثار بھی آتے کہ آپ نے ایڑیاں اٹھا دیں اور صرف پنجوں کے بل چلے تاکہ کسی کھوجی کو نشان لگانے کا موقع ہی نہیں ملے. یہ ہوا، اس میں اس مبلغ نے معاذ اللہ یہ کہہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے لیے ناقہ بنے. ناقہ کس کو کہتے ہیں؟ ارے کبھی تھوڑا بہت ادب پڑھا تم نے یا نہیں؟ ناقہ کہتے ہیں اونٹ کو یا اونٹنی کو. کیا حضرت علی کے لیے حضور اونٹ بن گئے؟ اور لفظ ناقہ اور اونٹ کہنا کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی نہیں ہے؟ اور آج آپ نے دیکھا، میں تلخ باتوں سے پرہیز کرتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی پر شیعوں نے کوئی جلوس نکالا، رافضیوں نے کوئی کیا جلوس، لیکن ایک امام کا جو ہمارے بھی امام ہے، امام عسکری، امام نقی، ان کے گنبد کے شہید ہونے پر پوری دنیا کے شیعہ باہر نکل آئے. اس کا مطلب یہ کہ تمہارے امام کے گنبد کی اتنی زیادہ ویلیو ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مزاجیہ خاکے بنائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ اور حضور کی توہین کی گئی، وہ تمہارے سر کے اوپر سے گزر گئی. دیکھا آپ نے یہ حال، اس سے اندازہ لگائیے کہ انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا لگا، اور حضور کو لفظ ناقہ اونٹ سے تعبیر کیا گیا جو سراسر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے. بات دور نکل کے میں عرض کر رہا تھا عزیزان محترم کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار اور جناب ان میں آپس میں پیار اور محبت کا عالم، ہمارا عنوان عزیزان گرامی اصل میں یہ دونوں حدیثیں آپ نے سنی، ایک امام ترمذی کی اور ایک جناب جو ہے وہ امام بخاری. اب آئیے حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر، ایک مکالمہ جس کو امام احمد طبری نے نقل کیا، الریاضات النبرا، یہ حدیث یوں نقل کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی دونوں میں ایک مکالمہ، ایک گفتگو ہوئی. صدیق اکبر نے کہا، علی میں نے تمہارے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا کہ جب لوگ پل صراط پر چلیں گے تو تم پل صراط کے قریب کھڑے رہو گے، جسے تم سند دو گے, جسے تم چھوڑو گے, وہ پل صراط سے ساتھ خیریت کے چلا جائے گا. یہ میں نے تمہاری فضیلت میں حضور سے یہ حدیث سنی ہے. مجھے بتائیے, اگر حضرت صدیق اکبر کے قلب میں حضرت علی کا بغض ہوتا, کیا وہ حدیث ان کی فضیلت میں بیان کرتے؟ کبھی بھی یہ حدیث بیان نہیں کرتے. اب سنیے جواب آن غزل. حضرت علی نے کیا کہا اس کے جواب میں؟ یہ حدیث حضرت علی نے پہلے سنی, بلکہ اس کو مکمل کر دی اس مکالمے. میں نے یہ سنا کہ تم جس کو پل صراط کی راہداری دو گے, جسے چھوڑو گے وہی ساتھ خیریت کے گزرے, جسے تم نہیں چھوڑو گے پل صراط کی راہ وہ طے نہیں کر سکتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر کہا, یا ابا بکر, میں نے تمہارے متعلق حضور سے حدیث سنی. یہ تو میں نے بھی سنی جو تم نے بیان, مگر پوری حدیث یہ ہے کہ مجھے تو فرمایا کہ تم پل صراط کے قریب رہنا, اور جب کوئی آئے گزرنے والا تو جناب گویا جب تک تم نہیں چھوڑو گے وہ نہیں جائے گا. اب سنو تمہیں ہدایت کیا ہے. فرما جب کوئی پل صراط سے گزرنے والا آئے, اسے پکڑ کر اس کے سینے میں ٹٹولو ابو بکر کی محبت ہے یا نہیں. اگر تم دیکھو کہ اس کے سینے میں ابو بکر کی محبت ہے, تب تو وہ سیدھا پل صراط سے جائے گا, ورنہ جس کے سینے میں ابو بکر صدیق کی محبت نہ ہو وہ پل صراط سے نہیں گزر سکتا. امام احمد طبری رحمت اللہ تعالی نے عزیزان گرامی یہ حدیث شریف نقل فرمائی. اس سے دونوں کی فضیلت کو بھی دیکھتے جائیے اور ان دونوں کے حالات کا بھی جائزہ لیتے جائیے. اب آئیے ازالۃ الخفا. شاہ ولی اللہ محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی الریاضۃ النظر, اس میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے. مدائن فتح ہوا, جب مدائن فتح ہوا تو فتح ہونے کے بعد کیا ہوا کہ بہت سارا مال مسجد نبوی میں مال غنیمت آیا, چمڑے کا فرش بچھایا گیا اور پوری ڈھیری وہاں لگا دی گئی, اور لگانے کے بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان, یہ تو ایک الگ قانون ہے کہ مال غنیمت میں سے حضور کو کتنا ملے گا, فلاں کو کتنا ملے گا, مجاہدین کو کتنا ملے گا, ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے. صرف مختصر ڈھیری لگی ہوئی مال کی, صحابہ کرام علیہم رضوان لائن لگا کر اپنا اپنا حصہ لیتے جا رہے. خدا کا کرنا دیکھیے, جب حضرت عمر فاروق دے رہے تھے تو حضرت امام حسن آئے رضی اللہ عنہ, تو آپ نے امام حسن کو 1000 درہم دی. ان کے بعد میں امام حسین, ان کو بھی آپ نے 1000 درہم دیے, اور ان کے بعد خود حضرت فاروق اعظم کے بیٹے آئے. جب یہ بیٹے آئے تو آپ نے اپنے بیٹے کو 500 دیے. بتقاضۂ بشریت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا, یا امیر المومنین, آپ نے امام حسن کو تو 1000 دی, امام حسین کو بھی 1000 دیے, اور مجھے آپ نے 500 دیے, حالانکہ میں حضور کے زمانے میں جوان تھا, فلاں فلاں غزوں میں نے لڑائی لڑی, کفار مشرکین کے ساتھ نبرد آزما ہوا. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس وقت میدان جنگ میں تلوار چلا کر نبرد آزما ہوتا, کفار مشرکین کو قتل کرتا. اس زمانے میں یہ دونوں بچے تھے اور گلی میں کھیلا کرتے تھے, آپ نے ان کو اتنا نوازا اور مجھے آپ نے 500 دیے. حضرت فاروق اعظم کے تیور بدل گئے. اللہ اکبر, جو بات انہوں نے کہی. شاہ ولی اللہ محدی دلوی کی ازالت الخفا دیکھیے, علامہ احمد تبری کی الریاض النظر ملاحظہ فرمائیے. حضرت عمر فاروق کے تیور بدل گئے. سرزنش کے, جس کو ڈانٹ کہی جائے, سرزنش کے لہجے میں فرمایا, یا عبداللہ, تو یہ نہیں دیکھتا کہ ان کا باپ کون ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ ان کا نانا کون, یہی نہیں دیکھتا کہ ان کی اماں کون, یہ نہیں دیکھتا کہ ان کا ابا کون, سارے رشتے گنوا. اور گنوانے کے بعد کیا تو ایسی فضیلت رکھتا ہے؟ اور خوب سن, تو عمر ابن خطاب کا بیٹا اور یہ رسول اللہ کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر خاموش ہو گئے. جب والد ہی نے گویا فیصلہ دے دیا, اب حضرت ابن عمر میں کیا آب و تاب کہ وہ اپنے والد گرامی کے سامنے کسی قسم کا دم مار, وہ چلے گئے. آپ جانتے ہیں, اچھی بات تو بہت اچھی, کوئی بات جب دہن سے نکل جائے تو عموماً بزرگوں کو آپ نے کہتے سنا ہوگا, میاں دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں بات پہنچ زبان سے نکلی تو بزرگ یہ کہا کرتے تھے زبان سے نکل جائے تو بات پرائی ہو گئی، اب اپنی نہیں رہی، جب تک سینے میں ہے اپنی ہے۔ ذرا اصلاح کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، ہمارے یہاں اچھی بات کا چرچا تو بہت کم ہوتا اور بری باتوں کا چرچا اوف ہو، آج کھارا در سے نکلے ایک گھنٹے میں نیو کراچی پہنچ جائے، کوئی برائی والی بات ہو تو ایک گھنٹے میں سارے جناب شہر میں آگ لگ جائے گی، اور اس کے بعد پتا چلے گا کہ بات تو بالکل غلط تھی۔ ایک مرتبہ ایک پروفیسر صاحب نے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ بچوں کبھی بھی تم جو ہے وہ جو ہوائی باتیں ہیں اس پہ غور مت کیا کرو، پھر میں تمہیں آج مشاہدہ کراتا ہوں کہ غلط فہمی کیسے پھیلتی۔ انہوں نے سامنے کی کرسی سے بچے کو اٹھا کر کہا اس کے کان میں کہ میری بیوی علیل ہے، میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، یہی بات تم پیچھے والے کو بتا دو، اس کو وہ اپنے پیچھے والے کو بتا دو، وہ اپنے پیچھے والے کو بتا دو۔ اس طریقے سے میسج جناب کنوے ہوتا گیا، جناب بتدری پیچھے جب پہنچا تو پروفیسر صاحب نے اپنے شاگردوں میں سے کسی کو کہا بھائی جو سب سے پیچھے آدمی بیٹھا وہ ذرا اٹھے یہ کہے کہ کیا میسج ملا، کیا اطلاع۔ پیچھے والے اٹھ کر کہا کہ ہمیں اطلاع یہ ملی ہے کہ پروفیسر صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بیماری سے خبر چلی اور آخری میں پہنچنے پر پروفیسر صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے اصول متعین کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والوں، جب کوئی تمہارے پاس خبر لائے کسی بھی قسم کی تو کچھ اقدام کرنے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے تم اس خبر کی ذرا اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کر دیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے کچھ اقدام کر لیا اور وہ خبر غلط ہو تو بعد میں تمہیں شرمندگی اور ندامت اٹھانی پڑے۔ ہر خبر کو ذرا اچھی طریقے سے سون سمجھ کر پھر کوئی کام کیا جائے۔ منفی خبریں بہت تیزی سے پہنچتی ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ میرا تجربہ یہ ہے اگر آپ کو اس خبر کو عام کرنا تو کان میں کہہ دیں کسی کو بتانا نہیں، کیا خیال کہیں کسی کو بتانا نہیں، جو بات میں نے تمہیں پرائیویٹ اپنا خاص آدمی سمجھ کر تم سے کہی ہے کسی کو بتانا نہیں۔ جب آپ یہ کہیں گے کسی کو بتانا نہیں پھر دیکھیے آپ وہ کیسے جناب جاتی ہے، اللہ اکبر، بی بی سے لندن کی طرح سارے شہر میں پھیل جائے۔ یہ مسلمانوں میں جو کمزوری کے پہلو ہیں ان میں ایک بڑا کمزور پہلو یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اب جب بات نکلی کسی صحابہ نے جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات عرض کر دی، بھائی آج تو کمال ہو گیا، مدائن کے فتح و نصرت پر جو مال غنیمت وہ مسجد نبی میں ڈھیر لگا ہوا، فاروق اعظم تقسیم کر رہے ہیں، حضرت امام حسن آئے انہیں 1000 دیا گیا، امام حسین آئے انہیں 1000 دیا، مگر جب امیر المومنین کے صاحبزادے آئے تو آپ نے ان کو 500 دیے، اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا یا امیر المومنین، میرے ابا میں تو حضور کے زمانے میں جوان تھا، بڑے بڑے غزوں میں نے شرکت کی ہے، کفار مشرکین سے نبرد آزما ہوا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ دونوں چھوٹے بچے تھے اور گلیوں میں کھیلا کرتے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ کہہ کر انہیں ڈانٹ دیا، سرزنش کی، ساری تفصیل بتا اور کہا عبداللہ تم عمر کے بیٹے ہو یا رسول اللہ کے بیٹے، یہ کہہ کر حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے کو رخصت کر دیا۔ اب دیکھیے یہ ان کا معاملہ تھا، حضرت عمر فاروق، اب سنیے حضرت علی کا کہ جو لوگ ان سے کہنے کے لیے آئے ان سے حضرت علی نے فرما لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ عمر فاروق اہل الجنہ، اہل جنت کا چراغ، اللہ اکبر، میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ تو اہل جنت کا چراغ ہے، گویا جنت کی یہ روشنی ہے۔ یہ بات ذہن میں کہیں محفوظ کر لیجئے، کبھی ضرورت ہو یہ جنت میں چراغ ہوگا کیسے۔ آپ اور ہم یہاں ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں ایک تو سبب روشنی کا چاند، اور ایک سارے روشنی کا سبب جو ہے وہ سورج، اور کہیں سائنس پڑھی ہو آپ نے تو دیکھیے سورج ہی کی سب کرامت ہے کہ جو چاند بھی روشن ہے، ستارے روشن ہیں، یہ سب کا سب سورج ہی کا کمال ہے۔ جنت میں کیا ہوگا، ہم نے حدیثوں میں پڑھا، اس کو کہتے ہیں جیسے بادل آ جائے تو آپ نے دیکھا کیسی روشنی ہوتی ہے، ٹھنڈی، یا سورج نہ نکلے, پو جب پھٹتی ہے سفیدی جب ظاہر ہوتی ہے تو کس طریقے کا اجالا ہوتا, یا سورج غروب ہونے کے بعد کیسا اجالا ہوتا. غرض یہ کہ جیسے بادل آ جائیں تو بادل آنے پر جو روشنی ہوتی ہے سورج نظر نہیں آتا, لیکن ایک دوسرے کو ایک دوسرا آدمی پہچان لیتا ہے اور بڑی فرق, بڑی ٹھنڈی قسم کی وہ روشنی ہوتی ہے. یہ فرق یہ جنت میں ہوگی, اس لیے کہ جنت میں چاند اور سورج تو ہوں گے نہیں. سبحان اللہ, حضور فرماتے ہیں اہل جنت کا چراغ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ. یہ جب بات ہوئی وہی بات پچھلی دور آئی, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات سن کر کسی نے آن کر حضرت عمر فاروق سے کہہ دی. بھئی آج تو بڑی عجیب بات ہوئی کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محفل میں موجود تھے تو ایسا قصہ آپ کا جب حضرت علی کے یہاں آیا تو حضرت علی نے فرما لوگوں عمر اہل جنت کا چراغ. اب کیا ہوا, یہ بات جب حضرت علی نے فرمائی اب کیا ہوا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ اپنے چند احباب کو لے کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آستانے پر گئے, ان کے گھر گئے. گھر جانے کے بعد کہا علی میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا کہ تم نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ سنا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہیں, کیا یہ بات تم نے حضور سے سنی؟ حضرت علی کچھ پسو پیش کرتے ان کی فضیلت کو چھپانے میں فرمایا بالکل میں نے سنی ہے. تو حضرت عمر فاروق عقیدت محبت انسیت ان سے عشق محبت قول رسول کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. حضرت فاروق اعظم نے کہا یا علی رضی اللہ عنہ جب آپ نے یہ بات حضور سے سنی ہے تو آپ اتنی مہربانی کر کے مجھے کاغذ سے یہ لکھ کر کے دے دیں. اب کاغذ پر یہ لکھ دیں کہ میں نے حضور سے یہ سنا ہے کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہیں. حضرت نے فرما جب سنی ہے میں نے تو لکھ کر دینے میں کیا حرج ہے. آپ نے کاغذ لیا اور کاغذ لینے کی یہی بات نہیں لکھی کہ میں کہتا ہوں عمر اہل جنت کا چراغ. شاہ ولی اللہ محدی دہلوی نقل کرتے ہیں ازالۃ الخفا, اس میں کیا کرتے ہیں حضرت علی کاغذ لے کر کہتے ہیں کہ جس کے ضامن ہوئے ابنی ابن ابی طالب میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ قول نبی کریم علیہ السلام, اس بات کے اس قول کے ضامن ہوئے علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب نے حضور سے سنا اور حضور نے جبریل امین سے سنا اور جبریل امین نے اللہ کا ارشاد سنا اور وہ ارشاد یہ ہے کہ عمر اہل جنت کا چراغ. یہ خط اور یہ کاغذ لکھ کر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چلے تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا حضرت اس کا اب کیا کریں. یہ آپ جانتے ہیں کہ علم حدیث ایک زمانے تک زبانی بیان ہوتا رہا, زبانی بیان ہوتا رہا, یعنی جیسے ہم حفظ کراتے ہیں بچوں کو اسی طریقے سے احادیث مقدسہ حفظ کرائی جاتی تھی اور بسا اوقات کبھی کبھی لکھنے کا موقع بھی آیا. جیسے آج کل کے احمق پرویزی طبقہ کہتا ارے صاحب وہ تو حدیثیں جو ہیں وہ تو کئی سو برس کے بعد لکھی گئیں. یہ احمقانہ حرکت ہے, حضور کے زمانے میں حدیث لکھی جاتی رہی اور اس کے ثبوت میں ہم اس موقع پر گیا بیان کریں. حضرت فاروق اس کو لکھوایا اور لکھوانے کے بعد اپنے ساتھ لے کر جب چلے تو آپ کے رفقا نے پوچھا کہ آپ اس کا کیا کریں جو آپ نے حدیث لکھوائی. اب یہ دیکھیے فاروق اعظم کی عقیدت اور محبت, کہتے ہیں میں اس پرچے کو کاغذ کو سنبھال کر رکھوں گا اور گھر والوں کہوں گا کہ جب میرا انتقال ہو تو میرے کفن میں یہ پرچی رکھ دینا, میں اس کو قبر میں لے جانا چاہتا ہوں, یہ قول رسول ہے, تو تم قبر میں کفن کے ساتھ اس پرچی کو رکھ دینا. اس سے چند باتیں ظاہر ہوتی ہیں, ایک تو دونوں میں عقیدت اور محبت کو ملاحظہ فرمائیے کیسے ہے, اور تیسری بات یہ کہ بطور خاص حضرت علی سے لکھوانا یہ مزید گویا ان کی محبت کی علامت, اور ایک یہ کہ قول رسول کی اہمیت کا بھی اندازہ لگائیے کہ وہ پرچی لے کر کے اور جناب اپنے قبر میں لے جانا چاہتے ہیں. اس سے ایک اس بات کا پتہ لگ گیا کہ ہماری یہاں اہل سنت میں دوسروں کیا نہیں, اور نہیں تو ہمیں کوئی شکوا بھی, ہماری یہاں کفنی لکھی جاتی ہے. کچھ دعائیں ہیں کچھ ایسے کہ جو کفن پر زعفران سے لکھی جاتی ہیں, اور بعض علماء نے کہا چونکہ میت سڑ جاتی ہے گل جاتی ہے اس لیے بجائے زعفران یا سیاہی کے کچھ اگر لکھنا ہو تو میت کے سینے کے کھول کر اس پر کچھ دعائیہ کلمات خالی انگلی سے لکھ دیے جائیں, کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کیا لکھا گیا, قرآنی آیات یا کچھ دعائیں یا عہد نامہ انگلی سے بغیر سیاہی کے اور اس کے سینے پر لکھ دیا جائے, اور جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا تو اس کی برکت اسے حاصل ہوگی. ہمارے بعض مشاہد کا معمول یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو عہد نامہ اور گویا ان کا شجرہ وہ بھی قبر میں رکھا جاتا. مستحب قول ہماری یہاں یہ ہے کہ میت کے ساتھ اگر عہد نامہ یا اس کے شجرے کو دفن کیا جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ میت کے سینے پر یا کہیں اور نہ رکھا جائے بلکہ میت کو لٹانے کے بعد دہنی جانب قبر میں ایک محراب بنا دی جائے اور اس محراب کو بنانے کے بعد جو ہے وہ عہد نامہ یا اس کا شجرہ جو ہے وہ اس کی قبر میں رکھ کر کے قبر بند کر دی جائے. ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہمارے مشائخ عظام یا اس کے جو مرحوم اس کے مشائخ عظام کے اسماء گرامی اور اس میں جو اوراد وظائف ہیں رب کریم اس کی برکت سے صاحب قبر کی مغفرت فرما دے. یہ اہل سنت جماعت میں آج بھی اس بات کا بھی گانے گرامی رواج ہے. تو اس سے ایک پتہ تو یہ لگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ پرچی اپنے ساتھ لے جانا اس سے کم سے کم اس کے ثبوت پر ایک دلیل تو مل گئی کہ قبر میں کوئی ایسی لکھی ہوئی چیز لے جانا یہ بدعت یا ممنوع شرک نہیں ہے بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے. اور اسی طرح ہوا کہ جب آپ شہید کیے گئے شہادت کے بعد جب آپ کو آپ کی قبر انور میں اتارا گیا تو سبحان اللہ یہ پرچی یہ کاغذ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبر میں ان کے ساتھ عزیزان گرامی رکھا گیا. اللہ اکبر. ایک اور بات عرض کرتا ہوں, وقت اب ہمارا ساتھ نہیں دیتا. ایک بات تو آپ نے بارہا سنی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ امور سلطنت انجام دے رہے ہیں. آپ جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے مکان ہوا کرتے, آج کے کرو فر کا معاملہ تو تھا نہیں. حضرت فاروق اعظم جب کام انجام دے رہے تھے تو باہر ایک شخص پہرے داری دے رہا تھا تاکہ کوئی جو ہے وہ ان کے کام میں مداخلت نہ کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر آئے حجرے کے باہر کھڑے رہے, جو ظاہر کوئی گورنر ہاؤس یا پریزیڈنسی ٹائپ کی بلڈنگ تو نہیں تھی, چھوٹے چھوٹے سے مکان, وہ باہر کھڑے رہے. خادم نے کہا ان کو آنے کی اجازت نہیں, رخصت نہیں ملی حضرت عبداللہ ابن عمر کو. اتنے میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ یہ ملنے کے لیے آ گئے. انہوں نے از خود اپنے قیاس سے پوچھا, کہا یہ عبداللہ ابن عمر اجازت ملی؟ کہا نہیں. انہوں نے سوچا کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین اپنے بیٹے کو ملاقات نہ دی, اپنے بیٹے کو وقت نہ دیا اور انہیں انکار کر دیا, اپنے بیٹے کو جب انکار کر دیا تو مجھے کب اجازت دیں گے؟ وہ تھوڑی دیر کھڑے رہے اور چلے. خادم نے آن کر فاروق اعظم سے کہا کہ وہ اس طریقے سے حضرت امام حسن آئے اور آنے کے بعد میں صرف یہ جان کر کہ آپ کے صاحبزادے کو اجازت نہ ملی تو مجھے اجازت کہاں ملے گی؟ وہ چلے گئے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک روایت میں تو یوں ہے کہ انہیں بلایا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے چلے. اور جانے کے بعد کا صاحبزادے آپ نے اپنی آمد کی ہمیں خبر کرائی ہوتی؟ کہا میں نے یہ جان کر کے کہ آپ اپنے بیٹے کو اجازت نہ دے رہے تو مجھے اجازت کہاں دیں گے, میں اس لیے چلا گیا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, اپنی پگڑی اتاری اور اپنے بال پکڑ کر کے کہا صاحبزادے یہ بال کس نے اگائے؟ یعنی کیا مطلب تھا؟ شرائع حدیث کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ جو عمر کو عزت ملی ہے یہ کس سے عزت ملی؟ رسول اللہ تمہارے نانا سے عزت ملی اور تمہارے گھرانے عزت ملی. جو عمر کو عزت ملی ہے وہ تمہارے گھرانے کی وجہ سے ملی. اور خوب یاد رکھو وہ عمر کا بیٹا ہے اور تم رسول اللہ کے بیٹے. کیا ان چند حقائق جو میں نے بہت ہی سمیٹ کر کے بیان کیے ہیں کیا ان احادیث مقدسہ کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے ان میں بڑی سخت رنجش تھی, بہت بڑی ان میں لڑائی تھی؟ گفتگو طویل نہ ہو جائے, میں شیعہ کی کتب سے اپنی کتب دکھا سکتا ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے انتقال تک صدیق اکبر سے نہ صرف یہ کہ راضی رہیں بلکہ ان کی مدت بہت قلیل, بہت کم عمر انہوں نے پائی اور حضور کے تقریباً 6 ماہ کے بعد ان کا وصال ہو گیا. اور یہ بات بخاری کی حدیث میں بھی موجود ہے. ام المومنین نے دیکھا کہ حضور نے حضرت فاطمہ کو بلایا, بلانے کے بعد ان کے کان میں کچھ بات کہی, وہ زارو قطع رونے لگی. جب روتا ہوا دیکھ کر حضور نے پھر بلایا, بلانے کے بعد ان کے کان میں کچھ بات کہی, وہ ہنسنے لگی. آئی گئی بات ختم ہو گئی, حضور کا وصال ہوا تدفین کے ایک عرصے کے بعد. ام المومنین اس راز کو جاننا چاہتی تھی کہ یہ مسئلہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے وقت مناسب پہ پوچھا کہ بیٹی یہ مسئلہ کیا, کہ حضور نے تمہیں بلایا، تم رونے لگی پھر ہنسنے لگی، تو حضرت فاطمہ نے کہا حضور نے مجھے بلا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ بیٹی میرا اسی علالت میں وصال ہو جائے گی، میں دنیا سے چلا جاؤں، میں زارو قطع رونے لگی، مجھے روتا دیکھ کر پھر حضور نے بلایا، اور بلانے کے بعد فاطمہ خوش ہو جاؤ، میرے پورے اہل خانہ اور پورے گھرانے میں سب سے پہلے تم مجھ سے آن کر کے ملو گی، تم مجھ سے آن کر کے ملو گی۔ یہ لفظ بخاری میں بھی موجود ہے، لفظ ملو گی کا کیا مطلب ہوا کہ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موت اور حیات میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے وہ اس دنیا میں اس آب و گل میں زندہ تھے، اسی طریقے سے اگرچہ ہمارے دگو یا نگاہوں سے غائب، لیکن حضور علیہ السلام ہی نہیں، 1,24,000 انبیاء کرم کم و بیش یہ سب کے سب ناصری جی کے اپنے قبر میں زندہ ہیں، بلکہ سبحان اللہ عبادت کا لطف بھی اٹھاتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اب بہت کم عمر پائی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، 6 مہینے تک کی تیمارداری، کتب شیعہ سے بھی ثابت، ہماری کتابوں سے بھی ثابت ہے کہ صدیق اکبر کی زوجہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کی تیمارداری جو ہیں وہ کرتی رہیں۔ حضرت فاطمہ کی معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ ابو بکر صدیق کی اہلیہ سے، ان سے دونوں سے وہ اس دنیا سے راضی گئیں۔ آخری بات، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب جو خالصتاً عقائد کے سلسلے میں ہے، بڑا مختصر رسالہ لیکن پڑھنے کے لائق ہے، تکمیل الایمان، تکمیل الایمان میں شیخ موقف حوالہ نقل کرتے ہیں، یہ دوسرے لوگ بھی سنیں اور آپ بھی سن کر اندازہ لگائیے ان دو چاروں حضرات خلفاء اور اہل بیت میں کیا معاملہ اور کیا سلسلہ۔ آئیے ایک دو منٹ، آپ جانتے ہیں کہ صدیق اکبر کے زمانے فتوحات ہوں مگر وقت انہیں کم ملا، 2 سال کچھ مہینے آپ کی خلافت رہی، لیکن سب سے بڑی بات ہے ارتداد، زکات نہ دینے والوں کی تحریک کو کچل کر رکھ دیا، مسلم قذاب کی تحریک کو کچل کر کے رکھ دیا، بے شمار مہمات ہوئیں اور آپ دنیا سے چلے گئے۔ آپ جب دنیا سے چلے گئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آئے، فتوحات ایران، قیصر و کسرا، یہاں تک کہ بیت المقدس تک مسلمان پہنچ گئے، ایک دنیا میں ہنگامہ مسلمانوں نے برپا کر دیا۔ حضرت عثمان غنی آئے، بطور خاص عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں سب سے نئی بات یہ ہوئی کہ بحری جنگیں شروع ہو گئی، صحابہ کرام علیہم رضوان پانی کے جہازوں پر بڑے بڑے بنا کر اور جناب یورپ اور ادھر پورا ایک ہنگامہ کر کے تقریباً گویا یوں کہیے دنیا کے اہم علاقوں تک کو گویا فتح کر لیا۔ کیا بات ہی، مسلمان اسپین تک پہنچ گئے، اٹلی کو فتح کر لیا، روم کو فتح کر لیا، معمولی بات آپ سمجھتے ہیں کہاں تک پہنچ گئے مسلمان، نہ کوئی ہوائی جہاز، نہ سواری، نہ ریل گاڑی، کوئی نہیں، اونٹوں پر اور گھوڑوں پر ساری دنیا پر مسلمان چھا گئے۔ یہ ہماری کم نصیبی کہیے کہ حضرت علی کے دور میں خانہ جنگی بہت زیادہ ہوئی، یہ مسلمانوں کو سیاہ باب آپس میں جنگیں ہوئیں، آپس میں لڑائیں، آپس میں کوئی خاطر خواہ علاقہ فتح نہیں ہوا، کوئی مسلمان تبرہ کرے بیکار، حضرت علی سے رہنما اصول لے لو جس کو شیخ محقق نے لکھا۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آن کر کے کہا، علی بہت غور سے سنیے، تکمیل الایمان شاہ عبدالحق محدث دہلوی، علی رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم کے زمانے میں یہ ہوا، عثمان غنی کے زمانے میں یہ ہوا، صدیق اکبر کے زمانے میں یہ ہوا، اور تمہارے زمانے میں تو کچھ ہوا ہی نہیں، آپس میں خلفشار، آپس کی جنگیں، آپس کے مسائل چلتے رہے، اس کی وجہ کیا؟ فاروق حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ اور بہانہ بھی کر سکتے، لیکن انہوں نے بڑی پیاری بات کہہ دی رہتی دنیا تک جو سنہری حروف سے لکھنے کے لائق ہے۔ فرما اپنے مخاطب کو کہ سنو، صدیق اکبر کے زمانے میں یہ سب اس لیے ہوا کہ ان کو مجھ جیسے لوگ مل گئے، فاروق اعظم کے زمانے میں اس لیے ہوا، انہیں مشورہ دینے والے مجھ جیسے لوگ تھے، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اس لیے ہوا کہ مجھ کو ان کو مجھ جیسے ملے، اور مجھ کو مل گئے تم جیسے، اب بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں، منہ لٹکا کر کے رہ گیا، اللہ اکبر، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عزیزان گران مذہب، کسی کے خلاف کوئی بکوا سب کا لفظ ہماری زبانوں پر نہیں آ، پر اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کرام علی رضوان کے بارے میں، اگر کسی سے کوئی تصدیق کوئی معاملہ ہو بھی گیا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے چھوڑ دو کہ ان کی فضیلت میں قرآنی آیات موجود ہیں، بے شمار احادیث مقدسہ موجود ہیں، میں اور تم کون ہوتے ہیں کہ ترازو لے کر کے بیٹھنے لگ جائیں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز، جن کو خلافت راشدہ میں شامل کیا جاتا، ان سے کسی نے پوچھا، عمر بن عبد العزیز یہ بتاؤ کہ یہ جو معاملہ ہوا جنگ صفین کا، جنگ جمل کا وغیرہ وغیرہ، اس میں حضرت علی حق پر تھے یا حضرت امیر مابعث پر، یہ قصہ کیا تھا، کیا مسئلہ ہوا؟ کیا پیارا جواب یہ فرمائیں، یہ بتاؤ کیا اس جنگ میں میں اور تم موجود تھے؟ کیا ہم نے وہ جنگ لڑی؟ کہنے ہم نے تو جنگ نہیں لڑی. فرما سنو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا اس جنگ میں، جب ہماری تلواروں کو جنگ میں محفوظ رکھا، ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی محفوظ کر لیں. وما علینا الا البلاغ.